Sen cennete uçtun ama kokun sinmiş yatağıma, odama. Derin derin soluyorum seni, İçime hapsediyorum seni. Alışamadım bir türlü yokluğuna, gül bebeğim. Sensiz yaşamak ne kadar zor, ayrılık acısını gel bana sor. Nasıl kıydın kendine gül bebeğim? Geceler çok soğuk, geceler sessiz. Nasıl yaşarım şimdi ben sensiz? Hani bana verdiğin o sözler, hani o gülen masum gözler. Alışamadım bir türlü yokluğuna, gül bebeğim. Sensiz yaşamak ne kadar zor, ayrılık acısını gel bana sor. Nasıl kıydın kendine gül bebeğim? Gözyaşım karıştı yağmura, damla damla süzülüyor toprağa. Bizi ancak ölüm ayırır diyordun bana. Söyle nasıl kıydın kendine gül bebeğim? Seni benden ölüm bile ayıramadı işte. Nasıl kıydın kendine söyle gül bebeğim? Dar geliyor bana bu yerler, kırılsın seni taşıyan bu eller. Hani bana verdiğin o sözler, hani o gülen masum gözler. Alışamadım bir türlü yokluğuna, gül bebeğim. Sensiz yaşamak ne kadar zor, ayrılık acısını gel bana sor. Nasıl kıydın kendine gül bebeğim? Gözyaşım karıştı yağmura, damla damla süzülüyor toprağa. Bizi ancak ölüm ayırır diyordun bana. Söyle nasıl kıydın kendine gül bebeğim? Seni benden ölüm bile ayıramadı işte. Nasıl kıydın kendine söyle gül bebeğim? Dar geliyor bana bu yerler, kırılsın seni taşıyan bu eller. Hani bana verdiğin o sözler, hani o gülen masum gözler. Alışamadım bir türlü yokluğuna, gül bebeğim. Sensiz yaşamak ne kadar zor, ayrılık acısını gel bana sor. Nasıl kıydın kendine gül bebeğim? Dar geliyor bana bu yerler, yaşanmaz oldu kara geceler. Kırılsın seni taşıyan bu eller, gül bebeğim. Sensiz yaşamak ne kadar zor, ayrılık acısını gel bana sor. Nasıl kıydın kendini?